just trying to close down as well. And then Tom Latilou next along. But here is Max Verstappen leading the way by just under 30 seconds. Verstappen op de eerste plaats en hoe het afliep hoort u zo meteen. En het is Ivo de Bruin niet gelukt om zich in de viermansbob te plaatsen voor de winterspelen. Hij slaagde er in St. Moritz niet in om de benodigde plek bij de eerste acht te halen. Het hele jaar heel hard gewerkt. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. Iedereen stond er vandaag. En dan net niet goed genoeg. Of tenminste niet goed genoeg. Voor mijn gevoel bij lange na niet. Want als je top 8 wil doen en je wordt 16e, 17e... dan zit je daar ver vanaf. Ja, we zijn tot 11 uur hoor. Want we willen heel snel naar live sport toe. Naar het EK handbal. De Nederlandse mannen verrasten vriend en vijand door in Hongarije van Hongarije te winnen. Ja, maar dan moet er die tweede wedstrijd ook worden gewonnen om dat een goed vervolg te geven. Richard van der Made, het is volgens mij razendspannend tegen IJsland. Een echte thriller is het opnieuw inderdaad, Jeroen. In de slotfase nog een minuut te spelen. Plus 7 seconden. De videoscheidsrechter komt eraan te pas. Want er wordt een overtreding gemaakt. Een veel te hoge arm in de nek bij Luc Steins. De absolute vedette van het Nederlands team. En dat levert IJsland een tijdstraf op van 2 minuten. De stand, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. 29 voor IJsland. 28 voor Nederland. Het is een ongelooflijk zenuwslag. Lopend slot weer. Dat was het ook al tegen Hongarije toen het 28-28 werd in de slotfase. Maar Nederland haalde toen de 2 punten eruit, de zege eruit. En won met 31-28 voor 20.000 toeschouwers in Boedapest. Die zitten er nu niet, maar het zijn er toch zeker tussen de 10 en 15.000. Nederland valt aan. Minder dan een minuut. 29-28. Met 1 veldspeler meer. Luc Steins zoekt natuurlijk de cirkel. Zoekt de overtreding. Het levert Oranje geen 7 meter op. Maar wel een vrije worp. Als Nederland gelijk speelt. Dan is het samen met IJsland. Denk ik zo goed als zeker. Door naar het hoofdtoernooi, naar de laatste 12 van dit EK. De winnaar plaatst zich sowieso voor de laatste 12. Maar een gelijkspel, ja, we moeten het afwachten. Dat is denk ik het maximaal haalbare voor Nederland. 35 seconden nog. De aanval is weg voor Oranje. De dekking van Nederland staat in de tweede helft beduidend beter. Dat was in de eerste helft een klein probleempje. Maar goed, IJsland is ook een ijzersterke tegenstander. Met heel veel snelheid, met heel veel individuele kwaliteit. En het spel ligt ook nu weer regelmatig stil. Veel tijdstraffen, veel overtredingen. Veel momenten dat de twee scheidsrechters naar de wedstrijdtafel gaan om momenten op het scherm te bekijken. En de absolute uitblinker bij Nederland, dat is ook weer in dit duel Kai Smits, die er 11 heeft gemaakt tot nu toe. 11 van de 28 doelpunten. De tijd staat wederom stil op 59 minuten en 32 seconden. De stand 29-28 in het voordeel van Nederland. Maar IJsland heeft de bal. En dat is natuurlijk in het nadeel van Nederland dat nu heel erg offensief gaat verdedigen. Komende dinsdag moet het dan gaan gebeuren tegen Portugal. Als Nederland dat duel wint, terwijl Hongarije dan speelt tegen IJsland, dan kan het alsnog voor Nederland de wedstrijd. Nee, er gaat nog een time-out komen. Ik wilde zeggen het is klaar, einde. Maar IJsland maakt natuurlijk nog gebruik van die laatste time-out, terwijl het in balbezit is. Je mag alleen een time-out aanvragen als je de bal hebt. En dus die ervaren bondscoach van IJsland, Gudmur Gudmundsson, die alles met Denemarken Olympisch goud won en dat met IJsland ook bijna voor elkaar kreeg in 2008. Toen zilver. Met andere woorden, IJsland is een topploeg in het mondiale herenhandbal. Maar wat heeft Nederland zich laten zien nu al op dit Europees kampioenschap in Hongarije en Slowakije? Het manifesteert zich vanuit een echte vriendenploeg, zo mag je het wel noemen, met die twee toppers. Luc Steins van Paris Saint-Germain en Kai Smits van het Duitse Magdeburg op een indrukwekkende wijze. Met die overwinning natuurlijk op Hongarije. En nu ook weer zo'n spannend duel met IJsland. 1 doelpuntverschil. IJsland heeft de bal. Het kan eigenlijk niet meer misgaan voor IJsland. Of Oranje moet de bal heel snel ontfutselen. 15 seconden nog exact te spelen. De time-out zit erop. 29-28 dus in het voordeel van IJsland. Een ploeg met heel veel kwaliteit, met heel veel ervaring. Dit gaan ze niet meer weggeven. Nederland stond lang op voorsprong in de eerste helft. Maar in de slotfase van de eerste 30 minuten ging het eigenlijk mis. En draaide IJsland het om naar zijn voordeel. In de tweede helft stond IJsland meestal gewoon op voorsprong. Het is afgelopen, het is over. IJsland is dolgelukkig. Nederland met de kopjes toch een beetje naar beneden, want zij verliezen. En dat betekent dat het aan gaat komen op komende dinsdag, op de allerlaatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Portugal. IJsland is zeker van de volgende ronde. Het wint met 1 doelpuntverschil van Nederland met 29-28. Of gaat er dan nu nog 1 vrije worp komen? Ja, er gaat nog 1 vrije worp komen, maar de tijd staat al op 60 minuten. En dat maakt natuurlijk niet meer uit, want IJsland staat voor. IJsland gaat deze wedstrijd winnen. Nou ja, laten we die allerlaatste seconde dan ook nog maar meenemen. Complimenten in elk geval ook nu weer in dit duel voor het Nederlands team. Het is een hele hectische, rommelige slotfase waarin heel veel, ja, van alles eigenlijk gebeurde met veel tijdstraffen. Met momenten dus waarbij de videoscheidsrechter bepaalde overtredingen nog eens goed bekeek. En dat gaat ook nu weer gebeuren. Ook nu weer is er overleg bij de wedstrijdtafel. Nederland dat dus blijft steken na 2 wedstrijden op 2 punten. IJsland gaat komen op 4 punten. En nogmaals, weer om 20:30. Weer in die indrukwekkende grote hal in Boedapest. Komende dinsdag zal Nederland dan moeten winnen van het al uitgeschakelde Portugal. Ja. Richard, ik ben natuurlijk een klein beetje met je aan het meerekenen. Terwijl het nu echt gespeeld is, hè? Klopt, ja, het is maar nu volgens mij klaar. Kunnen IJsland, Nederland en Hongarije allebei gewoon, alle 3 nog op 4 punten uit 3 wedstrijden komen, toch? Dus dan wordt het toch het geval van tellen van de doelpunten, het doelsaldo? Ja, dan gaat het om het onderling resultaat, Jeroen. Dat is dan alles bepalend. Als Nederland wint van Portugal en Hongarije wint dan inderdaad de laatste wedstrijd van IJsland, dan komen ze alle 3 op 4 punten. Ja, en dan gaat het onderling resultaat eerst een rol spelen. En dan wordt vervolgens naar het aantal doelpunten gekeken, naar het doelsaldo. Dus ja, dus dat het is nog allemaal belangrijk. Nog even onduidelijk. Ja, dus ook IJsland is nog niet 100% zeker. Nee, dat is dan inderdaad het geval. Ja, het is altijd rekenen met dit soort wedstrijden in de pool. Dat klopt inderdaad. Maar wat een wedstrijd weer. Hè. Dat hebben ze toch fantastisch zich laten zien. Ja, het was ongelooflijk spannend. Dankjewel, Richard. Later deze uitzending wellicht nog reacties daar vanuit Boedapest. Vast teleurgestelde reacties, want een puntje had erin gezeten. Nog meer teleurstelling. Bij de bobsleers, voor de viermansbob, namelijk van hier voor de Bruin, was het vandaag de allerlaatste kans op plaatsing voor de Olympische Spelen. Een plek in de top 8 was nodig om aan de limieten van NOC-NSF te voldoen. Maar net als gisteren in de tweemansbob mislukte het voor de Bruin op de natuurbaan van Sankt Moritz. En dus was de ontgoocheling groot. Het hele jaar heel hard gewerkt. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. Iedereen stond er vandaag. En dan net niet goed genoeg, of tenminste niet goed genoeg. Voor mijn gevoel belangen na niet, want als je top 8 wil doen en je wordt 16e, 17e, dan zit je daar ver vanaf. Ja. Als je even naar de details kijkt, bijvoorbeeld de eerste ronde start, dat had sneller gemoeten? Had sneller gemoeten. Het was de eerste wedstrijd met Janko terug, natuurlijk een geweldige duwer. Maar ja, te weinig kunnen trainen. En dat zie je dan terug in de eerste en tweede bocht, dus kink 1, kink 2. Daar komen we niet mooi uit en dan liggen we al 3/10 achter. Ja, daar hebben we te weinig op kunnen trainen. Ja, dus dat is best een logische verklaring. Hè? En dan staat er natuurlijk ook enorm veel druk op. Hè? Dat het vandaag moet gebeuren. Heb je dat een beetje kunnen hanteren? Ja, ik heb het gevoel van wel. We hebben het als groep voor mijn gevoel goed aangepakt. We waren heel nuchter. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Lukt het wel, dan is het geweldig. Maar ja, het blijft veel druk. Familie, vrienden, iedereen is heel enthousiast. De bond is heel enthousiast. Iedereen gelooft erin. En dan hebben we dit. Ja, nou, ik zag net ook dat je had al even tijd nodig voor jezelf. Ja, zeker, zeker. Je moest het echt even verwerken. Ja, snap ik. Nou is nog wel het gekke eigenlijk, dat je als je kijkt naar de normen van de bobsleepbond zelf, ja. De internationale bobsleepbond, ja, dan zou het in principe kunnen. En we hebben nu het verhaal met de skier Meiners, die alsnog gaat. Ja, wat ik geweldig voor hem vind. Ik vind het heel mooi, echt top. Hij had meer of meer dezelfde eisen als wij hadden, top 8. Daar is hij bij lange na niet aangekomen. Vorig jaar niet, dit jaar niet. Wij hadden een eis top 12 in World Cup ranking. De tweede eis was top 8 en top 20 World Cup ranking. Volgens mij staan wij 13, 14 en 15 en zoiets in World Cup ranking. Dus we staan er in verhouding heel dichtbij. Ja. Dus voor ons is nog een beetje hoop dat zij ook naar ons klant zijn. Door alle coronamaatregelen die we hebben gehad, waar we mee hebben moeten doen de laatste 2 jaar, hebben we ook geen ideale voorbereiding gehad. Precies hetzelfde als deze skier. Dus er is nog een glansje hoop. Maar vandaag is vooral heel veel teleurstelling dat we dat niet gewoon direct op onze eigen kracht hebben kunnen halen. Ja, snap ik. Maar het argument vind jij dus ook wat voor die skier gold. Dat hij door corona een slechte voorbereiding had. Jullie hebben ook nog eens een blessure aan boord gehad, hè? Ja. Met Janko. Ja. Dat zijn misschien wel argumenten. Ja, ik vind van wel. Ik denk de Nederlandse Bobsleebond ook. Het is alleen de vraag hoe NSC-NSF ernaar kijkt. En daar heb ik niks over te zeggen, daar kan ik niks van zeggen. Ik zou het geweldig vinden als ze ons op die manier zouden steunen. Als ze zien wat we allemaal mee te maken hebben gehad. Met Janko's blessure, met alle problemen. Alle lockdowns die we hadden in elke baan waar we kwamen. Het zou geweldig zijn en het zou heel eervol zijn naar de Bobsleebond in mijn ogen. Ik hoop voor je dat het lukt, maar stel dat het lukt niet, is het dan klaar met de carrière? Dan is het klaar, dan was dit de laatste run. Ja, het zou zomaar kunnen zijn. Ze zijn altijd streng bij NOC, NSF. Ivo de Bruin hoorde u in gesprek met Marten Vriesema. Er is dus nog wel een klein beetje hoop voor hem en zijn mannen daar in die bobslee. Carlien Sleper gaat in ieder geval naar de winterspelen. Zij werd vandaag officieel voorgedragen aan NOC, NSF... om in Peking mee te doen in de monobob. Dat is een nieuw onderdeel alleen voor vrouwen. En zij is er dus bij, Carlien Sleper. En voor de tweede keer vond dit weekend de virtuele 24 uur van Le Mans plaats. Dezelfde race op dezelfde baan, maar dan op de spelcomputer. Nou ja, niet helemaal op dezelfde spelcomputer. Het is op een enorme simulator. Het deelnemersveld ligt er niet om, hoor. Met onder andere de kerstverse wereldkampioen in de Formule 1, Max Verstappen. Verstappen lag met zijn team vooraan toen na 7 uur rijden dit gebeurde. Here's the red line car. Porsche curves. No. Buried in the wall. And wheels come off. The rear left just went, nah, see you, mate. Where he had the issues. He was faster through there than everyone else, but he used too much curb. Okay. That's tragic. Ja, Verstappen reed zijn auto in de vangrail. En net als in het echt is het dan einde verhaal. Een van de teamgenoten van Max Verstappen is Atze Kerkhoff. En nu aan de lijn. Atze, goedenavond. Goedenavond. Nog aan het balen? Nou, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik ben tegelijk ook team-eigenaar van Team Redline... en we hebben beide klasses gewonnen met onze andere teams. Okay. Dus wat dat betreft is het succesvol voor Team Redline... maar voor mijn eigen team met Max ging het iets minder. Ja, je wilt al liever zelf winnen, toch? Uiteindelijk wel, dat doe je het voor. Maar goed, als het je eigen team is, dan win je op deze manier ook. Ja. Dus voor mij is het prima zo. Nou, je zegt het al, je bent professioneel simracer. Hè? Je hebt dus ook nog een ander team. Je werkt bij het Formule 1-team van Alfa Romeo als rijderscoach. En hoe kom je dan in contact met Max Verstappen? Max en ik die kennen elkaar vanaf de Formule 3. Daar zijn we bij Van Amersfoort samen gaan werken in de simtraining. En ja, sindsdien is hij natuurlijk snel naar de Formule 1 gegaan. En sindsdien zijn we altijd een beetje samen blijven trainen. Max heeft altijd een passie gehad voor het simracen. Vindt hij altijd leuk. En het is een manier voor hem om de competitie op te zoeken. Ja. Dus op die manier daagt hij zichzelf uit. En daar heeft hij dan de beste teamgenoten ter wereld voor. Om hem in ieder geval in de training uit te dagen. En deze competities, ja, die liegen er niet om. Dat gaat om veel geld voor de simracers. Maar het niveau ligt ontzettend hoog. Dus dat is voor hem een hele goede training. Oh, okay. Ja, want dat was natuurlijk ook bekend, hè, toen hij in de Formule 1 stapte. Dat hij al die circuits al kende. Want hij kende alles van de simulator ook. Ja, het begon een beetje op te komen die jaren. Dat is alweer een aantal jaar geleden. Maar Van Amersfoort was vrij progressief met zijn simulator, of met een simulatorprogramma. En daar konden we elkaar goed pushen naar de limieten toe. En veel vechten op het circuit inderdaad, maar dan in een virtuele omgeving. Zeg je, de virtuele 24 uur van Le Mans, ik weet er weinig van, maar het schijnt een betrekkelijk nieuw fenomeen te zijn. Kun je meer erover vertellen hoe het in zijn werk gaat? Ja, het is een 24-uursrace, virtueel. Dus iedereen over de hele wereld zit in zijn simulator. Deze race is vrij bijzonder. Ten eerste stond er €250.000 of dollar prijzenpot op. Daarnaast worden de echte coureurs die worden gecombineerd met de simcoureurs. Dus je hebt professionele e-sport simdrivers, waarvan minimaal 2 in een team moeten zitten. Uh-huh. Gecombineerd met 2 professionele FIA licensed drivers, dus professionele racecoureurs. En die combinatie maakt de wedstrijd best wel interessant. Omdat de professionele coureurs, die rijden op een andere manier. Die rijden zoals ze in het echt rijden. En de simcoureurs die zijn echt gespecialiseerd op de sim. Maar die samenwerking, dat is heel interessant. En dat is een leuk spektakel. En dan wissel je elkaar af? Ja, ja, inderdaad. Net als in een echte race doe je stints van vaak 2 of 3 uur. Dat is een maximum rijtijd voor de simracers en voor de echte coureurs. En ook een minimum rijtijd. Dus iedereen moet een aantal uur minimum rijden. En mag een aantal uur maximum rijden. Zodat niet alle goede simracers de hele race worden ingezet. Maar dat de pro-coureurs ook verplicht een 4 uur moeten rijden in deze race. Ja, en wat gebeurt er dan als je niet hoeft te rijden? Ga je dan slapen? Ga je kijken? Blijf je gewoon lekker op de bank zitten met de controller in je hand? Nou ja, goed, het is niet met een controller. Het is geen PlayStation. Nee, het is echt zo'n simulator. Ja, maar je zit echt wel in een stoel enzovoort. Dus, ja. Ja, het zijn wel setups van teams en rijders. Dat gaat wel echt om tienduizenden euro's waar ze in rijden. Dus het is al een beetje een niche-markt waar dit gedaan wordt. Maar ja, wat doe je als je niet rijdt? Dan probeer je zoveel mogelijk te rusten. Simrace is best wel mentaal. Dus het vergt ontzettend veel van je denkvermogen, van je concentratie. En als je dan even niet oplet, dan kan dat ook zomaar gebeurd zijn. Want je bent door het verkeer aan het navigeren de hele tijd. Dus ja. Belangrijk in een team als Team Redline, waar we dingen toch wel serieus plannen en waar echt een heel begeleidingsteam omheen zit. Dat de rijders, als ze even niet rijden, dat ze ook echt hun rust pakken, zodat ze weer zo fris mogelijk in de sim springen daarna. Wauw, het is echt veel professioneler dan je dus zou denken, althans in eerste instantie. En er doen ook jongens mee als Juan Pablo Montoya, IndyCar kampioen Alex Palou. Maar wat ik mij afvraag, hè, zijn die dan net zo goed als jullie, zou ik maar zeggen? Zijn die professionele coureurs dan net zo goed of misschien wel beter in het simracen? Hoe zit dat? Hoe liggen die verhoudingen? Nou, in het algemeen zijn ze iets minder, omdat ze natuurlijk niet zo dedicated zijn als de simcoureurs. Je kan met simracen onbeperkt oefenen en trainen. Dus dat doen simtrainers of simrijders ook. En nou ja, goed, in ons team, veel rijders van ons, die worden ook gewoon voltijd betaald, zodat ze ook dat het echt hun werk is. We representeren dan ook het fabrieksteam van BMW. In andere competities representeren we Porsche. En we hadden voor deze race, voor de LMP2-teams, hadden we een samenwerking met Real Team Hydrogen, wat een echt raceteam is ook. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk dat we goed voor de dag komen en dat we ontzettend hard trainen. En dan de echte pro-coureurs, die proberen zo dicht mogelijk bij de simcoureurs te krijgen. Maar ze moeten natuurlijk gewoon stabiel rijden en gewoon hun rondjes afmaken op een hoog niveau. Maar bijvoorbeeld een Max Verstappen, die is uitgegroeid tot echt een van de beste simracers in de wereld. Dus die kan echt die jongens die voltijd betaald worden voor e-sports, voor het simracen, die kan hij verslaan. En makkelijk ook. Maar bij Max komt er nog eens bekijken dat hij zeer goed is met de setup ontwikkelen. Dat hij op het circuit gewoon bijna onverslaanbaar is. Ja, en hij is gewoon een goede teamplayer. Dus hij weet ook het team te motiveren op de juiste punten, zodat het team een goede schop onder de kont krijgt. Dat is best wel bijzonder. Ja, want hoe doet hij dat dan? Nou ja, Max is iemand die die kijkt niet weg als er werk gedaan moet worden. Dus waar een gemiddelde coureur 3-4 uur per dag kan trainen, kan hij soms wel 6-7-8 uur per dag helemaal met zo'n race bezig zijn om gewoon alles te vinden. Dus de laatste week na de race hebben we ook gewoon veel samengewerkt om net die laatste kleine beetjes in de setup te vinden om echt te voelen op het circuit van wat hebben we nodig, wat doen anderen, waar kunnen wij het verschil maken en wat is goed voor de banden. Je moet eigenlijk alles moet je berekenen, ook op strategiegebied. Dus daar zijn we dan veel mee bezig. En dan denkt hij net wat verder in dan een gemiddelde coureur en ook dan een gemiddelde simracer. Ja, en daar hebben we natuurlijk ontzettend veel aan. Dus met Team Redline, de reden dat Max ook Team Redline is, het is een afgeschermde omgeving. Je kan hem natuurlijk niet zomaar in het publiek gooien, want dan wordt hij non-stop lastig gevallen, om het zo maar te zeggen, virtueel. Maar Team Redline, daar staat een enorme barrière omheen. Dat wordt goed bewaakt, alle gegevens worden goed bewaakt. En op die manier kunnen we hem ook een hele relaxte omgeving geven waar hij tot de limiet kan pushen. En dat hebben we dan ook redelijk succesvol gedaan. Ja, dat kun je wel zeggen. En hoe dicht is het nou bij de realiteit? Nou, wat je ziet, dat is wel interessant. De laatste toen we begonnen met het simracen was 10 jaar geleden, of toen ik begon in ieder geval. Toen kwam ik zelf uit het schaatsen en toen was het verschil was nog best wel groot met de realiteit. Maar uiteindelijk is die software, dat wordt steeds realistischer. Dus ze noemen het ook simulatiesoftware. Dus ze brengen het steeds zo dichtbij mogelijk met de realiteit. Ja. En omdat dat steeds beter wordt, wordt ook de rijstijl van het echte racen, wordt ook steeds meer de rijstijl in het simracen. En op dit moment, op dit punt, zie je gewoon dat goede professionele coureurs die daar bovenaan staan, dus in de hoogste klasses rijden, zoals Max, maar ook als een Palou, om maar twee voorbeelden te noemen. Hoe dichter het bij de realiteit komt, hoe meer ze ook hun echte talent laten zien. En dat zie je nu gewoon met de software waar we het meest actief zijn. Oké, dan wens ik heel veel succes met het simracen. Dank je wel voor je commentaar. Succes met je team. Graag gedaan, dank je wel. Ja, de race werd trouwens gewonnen door een Nederlander. Want in dat andere team waar Adse Kerkhoff het over had, zat simracer Jeffrey Rietveld. Nu Blauwzoen. Nieuwe plaat komt eraan, nog 5 dagen wachten. En dan is Lonely City Exit Wounds te koop. Van Blauwzoen dus, Wide Open is zijn laatste single. Daar gaan we volgens mij. Oh, sorry, we gaan in Short Track. Ik dacht dat we naar Australië en Open gingen, maar dat doen we zo meteen. Excuses daarvoor. Eigenlijk zou er natuurlijk een EK Short Track zijn, hè, vandaag in Dresden, in Duitsland. Maar dat ging niet door. Dresden gaf het terug en er kwam geen andere plaats voor in de plaats, om het zo maar te zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met corona. De Schaatsbond probeerde daarom in eigen land alsnog een internationaal invitatietoernooi te organiseren. Nou, dat liep ook wel spaak vanwege alle risico's en reisbeperkingen. En dus ging die Invitation Cup ook niet door. Maar werd wat anders georganiseerd in Leeuwarden vandaag. Met alleen maar Nederlanders en hier en daar een enkele Belg. En natuurlijk Biekenhoff, die meetraint, de Israëliër, met de Nederlandse ploeg. toch stond er heel wat op het spel. Verslaggever Eline de Zeeuw reisde namelijk ook daarvoor af naar Friesland. Go to the start. In een hyperveilige omgeving, je komt hier namelijk pas binnen met vaccinatie, PCR-test en antigenetest, wordt nog een laatste shorttrack toernooi geschaatst. Ready. De shorttrekkers rijden onderling wedstrijden om nog één keer hun niveau te testen. En belangrijker, er wordt zowel bij de mannen als de vrouwen gestreden om de vijfde en laatste ticket binnen die Olympische ploeg. De finale 1500 meter vrouwen. De selectiecommissie moet morgen twee namen doorgeven aan NOC-NSF. En bondscoach Jeroen Otter, onderdeel van die commissie, die legt uit wat voor factoren er meespelen. Nou, we hebben drie zaken die we gaan bekijken. Dat is het Nederlands kampioenschap van een aantal weken geleden. De hele periode, dat is 6 weken. Hè, dat is de laatste periode in Heerenveen waar we getraind hebben. We monitoren heel veel. Elke ronde die gereden wordt, elke hartslag die ze slaan, die nemen wij op. En aan de hand van een aantal van die trainingen, hè, dan moet je denken aan snelheidstrainingen, versnellingstrainingen, herhalingstrainingen, tempotrainingen. Ja, daar geven wij een cijfer voor. Mensen worden dan gerangschikt. Nou, met de rangschikking van het Nederlands kampioenschap, met de rangschikking van die 5-6 elementen in die 6 weken trainen. Plus dan dit weekend nog deze wedstrijd. Ja, dan wegen we dat en dan komt er een naam uitrollen. En dan hangt het er ook vanaf waar de selectiecommissie op in wil gaan zetten. Willen ze nog iemand die een individuele afstand kan rijden? Of juist iemand die goed de relay kan schaatsen? Juist, ja. Ja, dus er zal straks nog wel goed over gesproken worden van wat is nou daadwerkelijk het doel van die vijfde rijder of rijdster. Is dat ter vervanging van? Of zouden we één of twee nog kunnen invullen in een individuele afstand en dan nog misschien in een relay of een reserve in de relay? Ja, klopt. De 500 meter finale voor de mannen. Startpositie 3, Dylan Hogewerf. Kanshebber Dylan Hogewerf, Nederlands kampioen op de sprint, die verwacht dat de selectiecommissie voor iemand op de 500 meter gaat. Ik wil dat ze de 500 meter hier gaan zetten. En dat ze mij ineens. We hebben al voor mij Shinkies lange afstand rijder. Jens kan lange afstand rijden, Itzak, Sven zijn lange afstandrijders. En laat mij dan die 500 meter rijden. En hoe groot schat jij die kans dat jouw naam morgen op dat lijstje staat? Ja, ik heb nog steeds het gevoel dat ik aan de goede kant zit. Kijk, er gaat nu ook een zesde rijder mee als reserve die buiten het dorp is. Dus ik heb grote kans dat ik meega, maar ik hoop gewoon dat ik meega om een afstand te rijden. En niet meega als een reserve die buiten het dorp zit en alleen mag invallen als er iets een coronageval is of zo. Daar hoop ik niet op. Ik wil gewoon mee voor die 500 meter. En dan ben ik blij. Daan Brielsma, die hoopt juist dat de selectiecommissie kiest voor zijn specialisme, de relay. Ik ben van mening als we goud willen winnen op de relay, dat ik nodig zal zijn. Dat is mijn interpretatie, zeg maar. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in hun hoofden kijken. Dus ja, hun zullen de keuze moeten maken en dan wachten we het af. Maar ja, ik hoop natuurlijk zeker dat ik erbij zit. Maar het zou ook nog kunnen dat ze kiezen voor Melle van het Woud, al heeft hij een rugblessure. Of Bram Steenaert, die vandaag en eerder al op het NK liet zien wat hij waard is. Bij de vrouwen is de keuze beperkter. Daar strijden Rianne de Vries en Georgie Dalrymple om dat laatste startbewijs. Startpositie 3, Rianne de Vries. Startpositie 5, Georgie Dalrymple. En beide kunnen vooral niet wachten tot die naam eindelijk bekend wordt gemaakt. Ik weet niet zo goed wat mijn gevoel zegt. Ik durf daar niet zo goed over te zeggen. Ik zie het allemaal wel. Ik laat het meer op me afkomen en ik heb er heel veel zin in morgen. Dat we daar zitten en dat we het eindelijk weten. Ja, dat is het ook. Hè? Je wordt echt in spanning gehouden natuurlijk. Ja, ja, precies. En ik wil die spanning niet meer hebben. En dan vind ik het ook goed, maakt niet uit wat het is. Morgen wordt die naam doorgegeven. Stel dat dat Rianne de Vries is. Wat zou dat voor jou betekenen? Een heel erg opluchting. Ja, dat vooral. Ja. En hoe het dan verder komt, dat zie ik dan wel. Voor Rianne de Vries en Daan Brielsma zou het bovendien extra mooi zijn als ze samen naar Peking mogen. Want de twee zijn al sinds jaar en dag een setje. Ja, dat zou het mooiste zijn wat er is. Maar ja, dat weet ik niet. Die kans is wel klein, dus dat is wel heel jammer. Ja, dat is natuurlijk, zou het mooiste zijn. En uiteindelijk is het wel zo dat we willen niet gewoon naar de Spelen om er maar leuk te zijn. We willen gewoon daarheen om die medailles te halen. En ik denk serieus dat dat ook mogelijk is. Maar ja, ik weet het ook niet. Het is lastig. Hun gaan de keuze maken, dus wacht af. Het is afwachten. Afwachten tot morgen. Want dan weten we definitief wie er mee mogen. Ik ga lekker naar huis, ik ga slapen. En voordat ik het weet zit ik morgen in die lounge. En dan hoor ik het wel. Ja, nog één nachtje slapen dus. En dan weten we wie er mee mogen naar Peking. Let's get more now on our breaking news this hour. And world number one Novak Djokovic's visa has been cancelled by the immigration minister. Nog altijd gaat het nieuws maar over één iemand, Novak Djokovic. I'm here to talk about tennis, not Novak Djokovic. We begin with breaking news, and Novak Djokovic has lost his appeal and will be deported. The world number one has been booted out of Australia. Ja, het ging de laatste dagen over niemand anders in Australië. Novak Djokovic. De Servië is inmiddels het land uit. En dat betekent dat we eindelijk kunnen voorbeschouwen op het toernooi. Want ja, je zou het bijna vergeten. Vannacht begint het daar allemaal in Melbourne. Dus weer contact met Marcelle Mesker. Marcelle, goedenavond. Goedenavond. Een klein beetje storing op de lijn, dat is geen mug, al klinkt hij wel een beetje zo. Maar we kunnen gewoon praten over toch eerst even Djokovic. Want nu de stofwolken een beetje zijn neergedaald. Ja, hoeveel reputatieschade levert dit er nou op voor hem? Ja, dit is natuurlijk enorm, deze reputatieschade. De laatste 2 jaar is natuurlijk al het een en ander gebeurd. Je weet nog wel die Adria Tour, die Exhibition Tour tijdens de pandemie, waar alle spelers corona kregen. Toen die disqualificatie op de US Open. Dus er zijn nogal wat randgebeuren rondom Djokovic. En dan nu dus de soap rondom zijn immigratie in Australië. Dus je kunt rustig zeggen, dit zal hem zijn hele carrière blijven achtervolgen. En ja, dat is eigenlijk jammer, want hij zou herinnerd moeten worden om zijn unieke tennisprestaties. Ja, hij is zo dwars, hè, wat dat betreft misschien, en zijn team. Want ja, je kan dit toch enigszins zien aankomen. Hè. Dan, ja, dan hadden ze toch iets anders moeten aanvliegen, denk ik. Ja, er zijn natuurlijk fouten gemaakt om te beginnen. Ja, hij laat zich niet vaccineren. Oké, dat is zijn keuze. Maar je wist van tevoren, dan kom je in de problemen in Australië. Alleen de regelgeving was niet duidelijk, althans in het begin. Dus ja, veel fouten over en weer van beide kampen. Maar goed, de soap is nu voorbij. Djokovic naar huis. En we gaan morgen beginnen, vannacht. Ja, nou ja, het is nog even toch nog één dingetje. Ik bedoel, Frankrijk gaat over op een 2G-samenleving. Is nu in het nieuws. Ja, het kan nog vaker aan de hand zijn natuurlijk. In Frankrijk, in Engeland zometeen. Hè? Ja, dat klopt. Alhoewel Roland Garros, daar hebben ze gezegd, ongevaccineerd mag hij rustig spelen. Ja. Maar ja, Wimbledon straks. In Engeland zijn ze strikt. En in Amerika helemaal. Dus ja, hier is nog zeker het laatste woord niet over gesproken. Zeker niet. Maar we gaan wel lekker tennissen. Vannacht al met Nederlanders. Boting van de Zandschulp, Tellen Griekspoor. Die komen dus zo meteen al in actie. Hè, om een uurtje of 1. Allebei natuurlijk goed in vorm. Die twee. Wat verwacht je van ze? Ja, nou ja, goed, heel hoge verwachtingen heb ik niet. Want ze zijn ongeplaatst, ze zijn nog jong. Ik ben wel nieuwsgierig hoe ze het gaan doen. Hè? En ik ben ook wel weer van het idee van Nederland doet weer mee. Hè? We hadden vroeger Kiki Bertens en dan de hele tijd niks. Maar nu hebben we toch 2 mannen, 2 vrouwen, 4 Nederlandse deelnemers. Dus dat is heel positief nieuws. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk heel goed. Maar Van der Zandschulp en Griekspoor, wel een pittige loting. Hè? Kan je iets meer over vertellen? Ja, zeker. Botik van de Zandschulp treft ervaren Duitsers, Stroef. Botik is natuurlijk de stuntman van de US Open het afgelopen jaar. Kwartfinale gehaald daar. Hij kan tegen iedereen kan hij goed spelen, kan hij winnen. Dat heeft hij laten zien. Heeft ook al een paar goede wedstrijden gespeeld in Australië. Geef hem best redelijke kansen tegen die boom van een Stroef. Big server, hardcourt speler, goede tennisser. Dus ja, hij moet gewoon goed spelen. Dan kan het lukken, 50-50. Griekspoor, ja, die heeft de voormalig top 10 speler, de Italiaan Fognini. Temperamentvolle speler, verrassende speler, gekke speler ook. Ook al wat ouder, niet meer zo op zijn top, is ook wat afgezakt. En Griekspoor, ja, vorig jaar geweldig seizoen, hè? 8 Challenger-titels, 28 wedstrijden achter elkaar ongeslagen. Ook alweer een paar goede wedstrijden in Australië gespeeld. Dus voorbereiding is goed. Alleen, hij had last van een teeninfectie, een teenblessure. Dus ik hoop wel dat hij daar geen last meer van heeft. Want daardoor kon hij toch iets minder trainen. Maar goed, hij speelt vannacht tegen Fognini. Ik denk eerder gezegd in de ochtenduren bij ons. Maar wie wel vannacht speelt, dat is bij de vrouwen. Dat is een nieuw gezicht. Dat is Arianne Hartono. Zij komt door het kwalificatietoernooi. Nou, nooit een Grand Slam gespeeld. Ik had er nog nooit van gehoord. Mensen nog, van haar gehoord hebben. Maar Hartstikke leuk natuurlijk. Is een speelster, ze is 25 jaar, laatbloeier. Nou, dat past tegenwoordig bij de Nederlandse tennissers. Universiteitsspeler uit Amerika, universiteitskampioene. Ze heeft in Mississippi gespeeld, de beste van Amerika. Hmm. Is daar dus vrij bekend. Heeft ook nog cum laude haar psychologiecursus en studie gevolgd. En ja, haar droom was altijd een Grand Slam te spelen. Nou, dat gaat gebeuren. Zij komt om 1 uur vannacht in actie tegen Anisimova, 20-jarige Amerikaanse, hele goede speelster. Heeft net een toernooi gewonnen. Oh. Wordt gecoacht door Darren Cahill. Dus dat zal wel heel lastig worden. En misschien moeten we het dan dinsdag hebben van Arantxa Rus. Hè? Spaanse revival. Haar verhuizing naar Barcelona. Haar werk met Julian Alonso. Heeft heel veel succes opgeleverd. Staat nu rond de 60. Ook geen makkelijke loting. Zidanec uit Slovenië. Niet een superbekende naam, maar heeft toch al een keer halve finale Parijs gehaald, Roland Garros. Haar oude dubbelspelpartner heeft de 2 titels mee gewonnen, dus die kent ze heel erg goed. Maar geef Rus wel kans, heeft 1 keer gespeeld, 1 keer gewonnen. Hoeft daar zeker niet bang voor te zijn. Dus ja, we hebben 4 kansen met de Nederlanders. 2 spelen er vannacht, Griekspoor en Hartono. En Van de Zandschulp en Rus spelen dinsdag. En dan de favorieten, want daar horen die Nederlanders natuurlijk niet toe. Al weet je het nooit, maar als je het over de favorietenrol hebt bij de vrouwen, dan hopen de Australiërs natuurlijk heel erg op Ashley Barty, hè? Ja, dat zou ook wel eens een keer leuk zijn, hè? Kijk, ze speelt altijd goed. Ze staat nu al een hele tijd op die eerste plaats. Ze is eigenlijk de constante factor in het vrouwentennis. Heeft ook al 2 Grand Slam zegens achter haar naam staan. En ja, haar basisniveau is gewoon heel erg hoog. Dus zij gaat weer hele hoge ogen gooien. Heeft misschien niet de X-factor zoals bijvoorbeeld een Naomi Osaka. Ook een van de favorieten. 4 Grand Slam zegens, 2 keer in Australië. Maar Barty, Osaka, Muguruza, Halep. Ja, dat zijn denk ik de namen bij de vrouwen waar we op moeten gaan letten. Ja, dan bij de mannen, de favorieten. Medvedev heb je, Zverev. Dat zijn ja, misschien wel de grootste favorieten, als ik dat mag zeggen. Maar dat bevestig je of ontken jij maar even. Maar eerst nog even, Nadal. Ja, dit doet ook natuurlijk gewoon mee. Daar hebben ze, ja, dat zit een beetje onder de radar, lijkt het wel, hè, met Nadal. Ja, daar is het helemaal niet over gegaan. Nee. Hij wordt ook niet als eerste genoemd qua favorieten. Want dan zijn inderdaad Medvedev en Zverev. Hè, die zijn nu toch wel bezig aan een definitieve machtsgreep. Hè, wat betreft de jonge generatie. Maar Nadal, ja, het is ook niet zo gek dat hij niet meteen genoemd wordt. Hij is een half jaar weg geweest met een voetblessure. Kreeg vlak voordat hij naar Australië afreisde ook nog eens COVID. Dus dat heeft zijn voorbereiding toch ook nog wel aardig in de war geschopt. Speelde wel een toernooi in Melbourne, won dat. Maar met allemaal toch wel wat kleinere tegenstanders. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij tegen de wat sterkere spelers gaat spelen. Kan Zverev in de kwartfinale al treffen? Australian Open ook niet direct zijn beste Grand Slam in zijn carrière. Heeft wel 1 keertje gewonnen. Maar goed, hij is vaak aan het begin van het jaar nog niet helemaal op dreef. Maar goed, de motivatie dat hij nu, zonder dat Federer er is, zonder dat Djokovic er is, dat hij nu wellicht die 21ste Grand Slam zou kunnen gaan pakken. Ja, dat zou natuurlijk toch wel geweldig zijn. En een enorme motivatie voor hem om alles uit de kast te halen. Nadal in de underdog-rol. Marcella, dat we dat nog mogen meemaken. Gek, hè? Ja, dat vind ik heel apart. Goed, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. En wij horen jou morgenochtend in het Radio 1-journaal. En het zou zo leuk zijn als je mooi nieuws hebt, hè? Zeker, ik ben erbij, ik hou het allemaal bij. Oké, Marcella, dankjewel. Come to know The Midnight Train to Georgia, Gladys Knight en The Pips. De Nederlandse handbalmannen konden hun uitstekende start van het EK net geen goed vervolg geven. U hoorde dat aan het begin van deze uitzending van Langs de Lijn. Na winst in de eerste groepswedstrijd tegen Hongarije afgelopen donderdag verloor Oranje vanavond met 29-28 van IJsland. Aan de telefoon Kai Smits. Kai, goedenavond. Goedenavond. Topscorer, net zoals in de eerste wedstrijd tegen de Hongaren. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan, hè? Nee, daar heb je helemaal niks aan. Inderdaad. Aan het einde zijn we dan maar een zwaar bevochten wedstrijd, helaas met lege handen. Ja. En dat is een grote teleurstelling. Maar ik denk dat we grotendeels onze eigen fout is dat we te slordig zijn en te veel fouten maken. Dus dan doet het pijn als je zelfverantwoordelijk bent zo'n verlies. Ja. Maar goed, we hebben nog helemaal niks verloren. En alles ligt nog open. We weten als we de volgende wedstrijd winnen dat we gewoon de volgende ronde behaald hebben. Oké, dat is zeker. Ja. Dus je kijkt alweer vooruit, maar eerst toch nog even naar die wedstrijd. Want het was razend spannend. Je zegt, we zijn te slordig geweest. Hoe kan je dat? Hoe kan zoiets gebeuren? Ik vond in de passing waren we niet scherp genoeg. In de afronding waren we niet scherp genoeg. We missen af en toe te makkelijke ballen. Mm-hmm. En ook met, wat ik zeg, defensief pakken we af en toe een domme tijdstraf, een domme 2 minuten. En het was te lang, een te grote periode in de wedstrijd dat we van die fouten maken. En dat komt niet zoveel terug. Waardoor we het onszelf wel moeilijk maken en waardoor IJsland de leiding neemt. We komen er wel nog heel goed terug, maar dan blijven we af en toe die foutjes maken. En ook op het einde, die dan heel duur zijn en uiteindelijk ook zo'n wedstrijd kunnen beslissen. Ja, want een halve minuut voor tijd, hebben jullie de bal? Hebben jullie nog 1 aanval? Althans, die is dan zo'n beetje zo'n 35 seconden voor het einde afgelopen. Ja, die had erin gemoeten. Hè. Dan had u gewoon gelijk gespeeld. Ja, nou, we maken een fout in het blokkeren van de cirkel. Die floot de scheids af, dus we missen de kans niet, maar we komen niet tot de kans. Dus, maar goed, dat soort foutjes zijn ook heel erg duur. En daar moeten we iets slimmer mee omgaan, vind ik. Ja. Jullie leggen de lat alweer een stuk hoger natuurlijk. Hè. Ik kan me ook voorstellen, na die geweldige overwinning op Hongarije, toch echt een handballand. Heeft dat misschien ook meegespeeld, Kai, dat je toch ook wel meer van jezelf verwacht na zo'n geweldige eerste wedstrijd? Tot het in onze nadeel speelt, bedoel je? Ja, dat je dan toch wel meer denkt van als we zo goed zijn, dan kunnen we ook wel weer een rondje verder komen. Dan moeten we deze ook kunnen winnen enzovoort. Of werkt dat niet zo in je kop? Dat wisten we van tevoren al. Het is niet dat we opeens aan de hoofdronde gaan denken na de overwinning op Hongarije. We wisten toen we hier naartoe kwamen, kwamen met het doel om de hoofdronde te halen. Ja. Dus ook de overwinning op Hongarije kwam voor heel veel mensen als een grote verrassing. Maar voor ons was dat exact volgens plan en precies zoals we vertrouwen hadden hoe we zo'n wedstrijd konden spelen. Dus we hebben ook gespeeld. En dan geldt de wedstrijd van vandaag hetzelfde eigenlijk. We hadden heel veel vertrouwen dat we deze pot konden pakken en deze wedstrijd konden winnen. Dus in de ploeg zit genoeg zelfvertrouwen en genoeg genoeg ritme om ook de wedstrijd tegen Portugal te winnen. Ja, dus dat is dan wel het aanknopingspunt. Want er ging wel genoeg goed vandaag om daar vertrouwen in te hebben? Ja, absoluut. Nogmaals, ik vind dat we zelf te slordig waren en daardoor ons te lastig maken in deze wedstrijd van vandaag. En nog verlies je die wedstrijd maar met 1 verschil. Dat geeft wel heel erg aan wat voor stappen we gemaakt hebben. En welk niveau we nu bereikt hebben. Tot we eigenlijk een niet super wedstrijd spelen. En tegen een topland maar met 1 verschil verliezen. Ja. Dus ook daar kunnen we genoeg positieve punten uithalen. En hoeven ook niet alleen naar de fouten en naar de negatieve punten te kijken. Nee, zo is dat. En tegen Portugal, dat is tussen aanhalingstekens de zwakke broeder in deze pool. Maar we verweren zich ook heel goed. Hè? We hebben maar met 1 doelpunt verloren van de Hongaren. Ja, dat is absoluut een heel goed spelende ploeg. En ook dat wisten we van tevoren. Dat in deze pool kan het alle kanten op gaan. Elke ploeg kan van elkaar winnen en van elkaar verliezen. Dus dat wordt net zo'n spannende wedstrijd en net zo'n hard gevecht als tegen de andere 2. Daar hebben we genoeg werk aan de winkel. Ja. Nou, dinsdag is het zover. Eerst IJsland-Hongarije. En jullie moeten dus winnen van Portugal. Dan ben je zeker. Ja. Dat is fijn om te weten. Ik wens je heel veel succes. We gaan het zeker kijken dinsdag. Dankjewel, Kai. Super. Dankjewel, Jeroen. Kai Smits was dat. De topscorer weer vandaag. Maar toch balen vanwege het verlies tegen IJsland. De Nederlandse handballers. We gaan weer naar het voetbal. AZ blijft aansluiting vinden met de top 4 van de Eredivisie. AZ won vanmiddag op bezoek bij Fortuna met 2-1. En het is voor AZ de 6e competitiezege op een rij. Zijn dus heel goed in vorm. Philip Koken sprak de afloop met de trainer Pascal Jansen. Heeft de gelukkigste gewonnen vandaag? Goeie vraag. Ja, er zijn wel wat momentjes dat we goed weg zijn gekomen. Aan de andere kant, daar staat onze keeper dan ook voor. Dus Pieter heeft in de eerste helft een aantal goede reddingen verricht. Maar in de tweede helft hebben zij nog een grote kans op een gelijkmaker. En hoe komt het dat jullie die ruimte daarvoor weggeven? Want dat zou je toch wel zorgen baren. Ja, dat zijn wel dingen die in de eerste helft van de competitie ook een aantal keren zijn voorgevallen. Als je kijkt naar het tweede moment met het schot voorlangs. Dat is een moment dat we zelf inleiden. We dwingen de lange bal af bij de tegenstander. Dan heb je de controle vanuit het duel. Maar we geven hem zo makkelijk weg. En we worden vervolgens weer verrast met een moment in de diepte. Dus daar kwamen we goed weg. En ineens zie je ook de onzekerheid in die slotminuten toenemen bij jullie. Hè? Ja, nou goed, je krijgt natuurlijk ook wel dat zij energie krijgen vanuit die tweede goal. Of die aansluiter op onze tweede goal. Hè. Dus ze maken de 2-1. En dan is er ook niks meer te verliezen voor zo'n ploeg. Dus dan gaan ze alle risico's nemen. En dan moet je eigenlijk gewoon een aantal momenten onder die druk vandaan spelen. En zelf naar een goal voetballen. Maar dat lukte niet. Maar het gekke is, zij creëren meer kansen dan jullie. Dat is niks voor AZ. Ja, nou goed, ik heb net de momenten teruggezien. Ze hebben een aantal goede kansen hebben ze gehad. Of het er meer zijn geweest, dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Maar ik neem dat van je aan. Wat is nu de voornaamste les, ondanks de punten die je trekt op deze wedstrijd? Nou, dat de slordigheid van zo'n eerste helft moet eruit. Dat je door middel van een hele goede aanval toch de voorsprong weet te ontwikkelen. Tweede helft hebben we gewoon meer rust in ons spel. Maar je moet ook verder geen aanleiding geven aan zo'n tegenstander om terug te kunnen komen in de wedstrijd. Dus dat is denk ik nog de belangrijkste les. En het misschien ook, als het kon, bij een 2-0 voorsprong, het meteen killen, hè? Ja, nou, dat gevoel had ik op een gegeven moment ook. Hè. Je krijgt de tweede goal, krijg je eigenlijk cadeau. En dan zijn ze eigenlijk rijp om de derde en de vierde goal ook te kunnen maken. En dat hebben we niet goed genoeg aangevoeld. Ja, Fortuna had dus zeker kans op meer in dit duel. Philip Koken sprak ook met de Fortuna-trainer Sjors Ulté. Geloof jij nog in de stelling, geluk moet je afdwingen? Ja, ik denk dat je geluk afdwingt. En niet op korte termijn kijken, dan kan een keertje geluk of pech hebben. Maar op langere termijn moet je geloven dat je kwaliteit voor geluk en pech kan zorgen. En als het niet lukt, moet je het om gaan draaien. Dan moet je dingen beter gaan doen om meer geluk te hebben. Maar jullie hebben zoveel kansen gehad in de eerste helft. Ja, dat is de vraag. Ja, kijk, een bal onderkant lat erin of eruit. Dat zijn hele kleine verschillen. Maar als je zoveel kansen krijgt, dan kan je aan de ene kant heel positieve dingen uithalen. Tegelijk is het ook een veldspel waar het gaat om doelpunten te maken. En doelpunten voorkomen, hè? Want precies. En die, of beter gezegd, niet weggeven. Want neem aan dat je bijna de haren uit je hoofd getrokken hebt bij die 0-2. Ja, maar ook de eerste goal is ook een goal die begint met ons eigen balbezit. Waar we de bal zelf inleveren. En iets later, maar ook wel redelijk snel daarna in het doel ligt. Tja, kijk, AZ heeft meer kansen gehad. Het zou overdreven zijn om te zeggen dat ze alleen die twee kansen hebben gehad en verder niks. Maar hun twee goals komen inderdaad uit momenten die je zelf weggeeft. De tweede nog veel meer dan de eerste. En dan kijk je naar je eigen kansen, ja, dan voelt een 2-1 bijna oneerlijk. Maar tegelijk is dat wel hoe voetbal werkt. Maar wat vind je nu erger, dat jullie je eigen kansen niet hebben benut of dat je zo makkelijk die goals weggeeft? Nou, ik heb het goed verteld. Hetgene waar ik het meest van baalde vandaag, was het allebei niet. Ik vond ons na de 2-0 een minuut of 10 opgeven. Ja, en dat is logisch als een tikkie. Toen was het 0-3 dichterbij, hè? Ja, toen gaven we even op. En daarna hebben ze zich heel goed herpakt. En ben je met een 2-1 ja, ook op jacht gaan naar een 2-2. Dus als je vraagt waar ik het meest van baal. Ja, vind ik dat het belangrijkste. Want kijk, fouten maken hoort helaas voor ons bij voetbal. En de kunst is zo min mogelijk fouten te maken. Maar opgeven mag helemaal nooit. Nee, dat moet ook niet. Dat kan ook niet. Want Fortuna van Sjors Ulté staat op dit moment 17e voorlaatste in de Eredivisie. Dan gaan we naar Spanje. Real Madrid heeft in Riyad, dat is in Saoedi-Arabië inderdaad, de Spaanse Supercup gewonnen. In de finale werd Atletiek Club de Bilbao met 2-0 verslagen door doelpunten van Modric en Benzema uit de strafschop. Ook in Riyad hebben ze last van corona. Zeker 6 leden van de Spaanse bond die daar aanwezig waren zijn besmet. En ook Real-speler Dani Carvajal testte positief. Al deze mensen worden na de wedstrijd teruggevlogen en hoeft dus niet in Saoedi-Arabië te blijven. In overleg met Saoedi-Arabië wordt er een apart vliegtuig voor hen geregeld.